हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 18वां भाग। 1900 में न्यूजीलैंड में जन्में ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन कणों से बाहर निकलती ऊर्जा का हिसाब लगाया। उन्होंने एक विशेष रेडियोधर्मी धातु रेडियम से निकलने वाली ऊर्जा की गणना की। उस समय सभी धातुओं में रेडियम से निकलने वाली ऊर्जा सबसे अधिक थी। उन्होंने दिखाया कि 1 ग्राम रेडियम से हर घंटे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा इतनी थी कि उससे 1 ग्राम बर्फीले पानी को उबाला जा सकता था। अगले घंटे रेडियम फिर उतनी ही ऊर्जा पैदा करता और वो ऐसा सैकड़ों सालों तक करता रहता। यह ऊर्जा कहाँ से आई? क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम गलत था? रदरफोर्ड को ऐसा नहीं लगा। उन्हें रेडियम के अणुओं में एक नई ऊर्जा दिखाई दी जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पहले पता नहीं था। रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मी अणुओं से निकलने वाले तेज गति के कणों के साथ प्रयोग किए। उसने उन्हें साधारण अणुओं में से गुजरने दिया और वे बेहिचक उनमें से निकल गए। पर कभी कभी वो अणुओं के अंदर किसी चीज़ से टकरा कर उसी पद से बाहर आए। 1911 में रदरफोर्ड ने अपनी खोज की घोषणा की। उसके अनुसार अणुओं के अंदर मुख्यतः खाली स्थान होता है। अणुओं के ढांचे में मुख्यतः बहुत हल्के भार के कण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परंतु अणुओं के केंद्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसे रदरफोर्ड ने आणविक नाभि का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने बाद में आणविक नाभि का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए। अणुओं के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जब अणु टूटते हैं और दोबारा जुड़ते हैं तो उस दौरान ऊर्जा बाहर निकलती है। इलेक्ट्रॉन्स से संबंधित यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। जब आणविक नाभि के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोबारा सजते हैं तो भी ऊर्जा बाहर निकलती है। नाभि से बाहर निकली इस ऊर्जा को आणविक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा की तुलना में आणविक ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अणुओं की नाभि में कण गतिशील होने से बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होगी। अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स गतिशील होंगे तो बहुत कम ऊर्जा पैदा होगी। अब आखिर वैज्ञानिकों के पास सूर्य के शाश्वत ऊर्जा स्रोत को समझने की एक नई दिशा मिली। 1924 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री आर्थर स्टेनली एडिंगटन ने सूर्य के केंद्र में क्या पदार्थ है उसकी गणना की। शोध से पता चला कि सूर्य का केंद्र अत्यधिक गर्म होगा और उसका तापमान करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 1929 में अमरीकी खगोल शास्त्री हेनरी नॉरिस रसिल ने सूर्य के प्रकाश का विश्लेषण किया और यह स्थापित किया कि सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन नामक गैस का बना है।